nalobaki nini ntango na kozonga nauti potoa balamaka na kanaka o natanga se kotanga nazonga se kelasie nasala soni te na baboti banga o nakobala o naponi ye oyo tokomesana na ye sekotanga nazonga sekelasie nasala soni te na baboti banga kotanga nazonga sekelasie nasala soni te na baboti banga balamaka na kanaka o natanga sekotanga nazonga sekelasie nasala soni te na baboti banga nalobaki nini ntango na kozonga sasa makambo auti poto nandatezuwata makapinganga bigio na baningalisano banakoyeba te nakandu na pamba nakasango na yo te butu na moyo nalembaka nalembaka ezalaki se lisano lelo pete na masapio nga na yo pembenio o mama makapinganga bigio na baningalisano banakoyeba te nakandu na pamba nakasango na yo te butu na moyo nalembaka nalembaka ezalaki se lisano lelo pete na masapio nga na yo pembenio o mama zomba kita mata kita salatumba salasuki na salatumba o salasuki na salatumba salasuki na galeri salatumba ceci en direct de Molunda Chachacha thank you. Yeah.